Ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Komisja śledcza do spraw Pegasusa ponownie wezwie Zbigniewa Ziobrę. Chce go przesłuchać po świętach. Czerwono na światowych giełdach. Rynki reagują spadkami na wojnę handlową Ameryki i jej partnerów. Radarowy tydzień w Niemczech. Policjanci u naszych zachodnich sąsiadów częściej kontrolują prędkość. Komisja do spraw Pegasusa nie będzie się odwoływała od decyzji sądu, który nie zgodził się na aresztowanie Zbigniewa Ziobry, poinformowała szefowa komisji. Dziś mija termin złożenia odwołania. Magdalena Sroka napisała w mediach społecznościowych, że komisja ponownie wezwie byłego ministra sprawiedliwości. Wyznaczyła termin przesłuchania na 24 kwietnia. Od dużych spadków rozpoczyna się tydzień na giełdach papierów wartościowych. To efekt wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i jej najważniejszymi partnerami handlowymi. 12% spadki w Hongkongu, duże spadki również w innych giełdach azjatyckich, nawet Indie prawie 4% straciły. To jest pokłosie ciągle tego samego, czyli podwyżki ceł zaaplikowanej przez prezydenta Trumpa całemu światu, no i odpowiedzi Chin. Analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński uważa, że inwestorzy uspokoją się, kiedy przedstawiciele USA, Chin i Unii Europejskiej zaczną wypracowywać łagodniejsze warunki współpracy. To jest bardziej emocjonalna, paniczna jakaś reakcja, bo według mnie rozpoczną się niewątpliwie negocjacje. Jestem przekonany, że do czegoś tam dojdziemy pośrodku. Od silnych spadków rozpoczęły się też notowania na rynkach europejskich. Po 9:00 podstawowe indeksy na warszawskim parkiecie traciły od około 5 do 7%. Premier Donald Tusk uspokaja, że zawirowania na giełdach to zjawisko przejściowe. Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji. Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy, napisał w sieci Donald Tusk. Ukraińska delegacja poleci w tym tygodniu do Stanów Zjednoczonych, by negocjować z Amerykanami umowę o wydobyciu ukraińskich zasobów mineralnych. Proponowane rozwiązania oceniane są nad Dnieprem jako wyjątkowo niekorzystne. Ukraińcy chcą negocjować lepsze warunki. W skład ukraińskiej delegacji wejdą przedstawiciele Ministerstw Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Finansów. Wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Sfrydenko zaznaczyła, że jej kraj chce, aby ostateczna wersja umowy odpowiadała ukraińskim strategicznym interesom. Jak wskazała, przedmiotem negocjacji będzie utworzenie funduszu i wspólnych inwestycji. Według przecieków proponowane przez USA rozwiązania zakładają, że Stany Zjednoczone otrzymać mają bardzo szeroki udział w wydobyciu i zyskach z ukraińskich zasobów mineralnych, a dotychczasowa pomoc udzielona Ukrainie traktowana ma być jako dług. Kijów nie godzi się na to, chciałby natomiast w zamian za swoje zasoby uzyskać od Waszyngtonu gwarancję bezpieczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ostrzeżenie dla kierowców podróżujących do Niemiec, a precyzyjnie apel o jeszcze większą niż zwykle rozwagę na drogach. Od dziś do niedzieli niemiecka policja kontroluje prędkość częściej niż zwykle. Radarowy tydzień realizują funkcjonariusze drogówki w 14 landach z wyłączeniem Saarlandu i Berlina. W stolicy Niemiec policjanci mają więcej pracy niż zwykle przez dodatkowe korki, bo rozpada się jeden z ważnych mostów w mieście. Poza Berlinem policja drogowa w dużej liczbie ruszyła do akcji, bo, jak argumentuje, ponad 200 osób miesięcznie ginie w Niemczech w wypadkach, a nadmierna prędkość jest jedną z ich głównych przyczyn. To właśnie najbardziej niebezpieczne trasy są na celowniku służb, czyli okolice szkół i autostrady. Na niemieckich autostradach nie ma ograniczenia prędkości, o ile nie wskazują na to znaki. Regularnie przekonuje się o tym wielu polskich kierowców, choćby wjeżdżających na autostradowy ring Berlina od strony Warszawy i Poznania, gdzie umieszczono radar. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pochód wiosny w Tatrach zatrzymany przez śnieg. Intensywne opady spowodowały, że turyści nie zobaczą polan kwitnących krokusów. Kwiaty przysypało i po roztopach już się nie podniosą, przewiduje przyrodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. To jeszcze nie koniec krokusowania. Myślę, że po tym etapie ochłodzenia przyjdzie znowu ocieplenie już od niedzieli. Prognozowane jest na Zakopane powyżej 10 stopni, więc kolejny etap z krokusami nam się pojawi, pewnie na Polanie Chochłowskiej, Kalatówkach. Natomiast kolejne pojawią się już w mniejszych ilościach, także nie będzie tego efektu wow. Na samej Polanie Chochołowskiej, gdzie co roku pojawia się najwięcej krokusów, jest już 40 cm śniegu. W Dolinie Pięciu Stawów ponad metr. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Podgórzu i w górach także śniegu. W Zakopanem minus 2 stopnie, w Rzeszowie, Krakowie i Augustowie plus 6, w Warszawie, Gdańsku 7, w Poznaniu 9, we Wrocławiu 10, a w Szczecinie 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11, witamy ponownie. Dobrego dnia. Skład bez zmian. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska i Maciej Jankowski do południa z Państwem, a z nami Portugal The Man i Feel It Still na start. Polecamy się jeszcze przez niespełna godzinę. W tej godzinie u nas, ostatniej już godzinie naszego spotkania przed południem w Trójce, jeszcze porozmawiamy o zdjęciach. To za sprawą cyklu Michała Matusa było sobie zdjęcie o 11.15, no w okolicach 11.15. Będzie też trzecia strona obrazu nieco później o 11.30. I nowa proza w Trójce przed 12. Tego się można po nas spodziewać. Oczywiście razem z nowościami muzycznymi, których również sporo będzie. A to jedna z największych premier tego roku płytowych na scenie polskiej zdecydowanie. 25 od Fisher Made Tworzywo. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czuję.

Spring na antenie Trójki. W ten sposób trochę wywołujemy wiosnę, która bardzo, bardzo nie mrawa jak dotąd, ale tak jak słyszeliśmy w prognozie pogody, być może w weekend coś się zmieni. 16 po 11. Było sobie zdjęcie. I kolejna stuletnia okoliczność, bo dziś już przy okazji cyklu filmowego Ryszarda Jaźwińskiego mówiliśmy o setnej rocznicy urodzin Wojciecha Jerzego Hasa, no to teraz stuletnia panorama, niemal stuletnia. To w cyklu zdjęciowym, z cyklu fotograficznym Michała Matusa. Sklejone krótszymi bokami dwie fotografie pokazują, jak mieszkało się w Warszawie na początku XX wieku. O zdjęciu Michałowi Matusowi opowiedział Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli, kurator wystawy 1905 Nowy Początek. No właśnie, my jesteśmy teraz w Muzeum Woli. W tle montuje się wystawa. Pewnie Państwo słyszą taką drukarkę, która nadrukowuje tekst kuratorski na ścianie. Ale my stanęliśmy przed panoramą Woli, jak się domyślam. Tak, zdjęcie jest panoramiczne, przedstawiające drewniane domy. Autorem zdjęcia jest Aleksander Minorski, fotograf, filmowiec, który w latach 30. zaczął robić taką fotografię społeczną. I zdjęcie przedstawia zabudowę domów robotniczych właśnie na Woli. Drewniane domy z pakamerami czy takimi składzikami, zamkniętymi podwórcami. I to jest taka zabudowa z lat 30., ale i oczywiście wystawa co prawda dotyczy wydarzeń, które były 30 lat wcześniej, ale jeżeli patrzymy na zdjęcie z roku 1935 i widzimy no niezbyt rozwiniętą zabudowę mieszkaniową, mówiąc najbardziej kolokwialnie, to można się domyślać, jakie warunki mieszkaniowe były na Woli w 1905 roku, wobec których też no, wielu strajkujących wnosiło żądania poprawy warunków bytowych. Co ciekawe, to zdjęcie Aleksandra Minorskiego jest tak naprawdę składakiem z dwóch kadrów. Ono jest pośrodku klejone, nie przez nas jako muzeum, tylko przez samego Aleksandra Minorskiego, który na bazie negatywów z lat 30. w 1960 roku zrobił taką panoramę i przefotografował właśnie to zdjęcie. I stąd możemy się cieszyć widokiem no, panoramicznym. Co ciekawe, patrząc na to podwórko, ono może się wydawać anonimowe. Natomiast Aleksander Minorski słynął też z dość dokładnego opisywania swoich zdjęć. I to jest budynek Inowrocławska numer 3. I Aleksander Minorski mówił o tych zabudowaniach właśnie przy tym adresie Rzeczpospolita Mieszkaniowa. Oczywiście było to w jakimś dużym takim przekąsie mówione o Rzeczpospolitej Mieszkaniowej, bo niewątpliwie były to mieszkania często jedno izbowe, bez kanalizacji, bez podpiwniczenia, więc tak naprawdę były to jedno z najuboższych systemów mieszkaniowych, jaki był dostępny, kiedy jednocześnie na Woli w 900 roku otwarta jest na przykład Kolonia Wawelberga, piękne osiedle mieszkań spółdzielczych socjalnych fundacji Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, a jednocześnie no, mamy taką zabudowę drewnianą, która na Woli była widoczna jeszcze w okresie międzywojennym bardzo wyraźnie, szczególnie ulica Wolska. Poza samymi zabudowaniami widzimy tutaj też ludzi. Tak, no mamy tutaj rodzinę, głównie chyba są kobiety i dzieci widoczne na pierwszym planie. Aleksander Minorski przez to, że uprawiał taką fotografię społeczną, wchodził często też do takich izb. No jego takim najbardziej znanym cyklem był cykl fotografii Dola i Niedola naszych dzieci. To była taka książeczka, która została opublikowana na Warszawski Kongres Dzieci w 1938 roku. Książeczka, która została, cały nakład został skonfiskowany i spalony, ponieważ no, zaprzeczał propagandzie końca lat 30. jako prosperity Warszawy, prosperity Polski, a Aleksander Minorski pokazywał zupełnie inny obraz tej rzeczywistości. No więc tutaj na tym zdjęciu mamy w bramie wjazdowej, podejrzewam, że to jest brama wjazdowa na kolejny podwórzec, siedzącą kobietę, grupę dzieci, no i jakby życie codzienne przy tych składzikach, drewnianych szopach stoi mężczyzna, w dalszym planie matka z grupką dzieci idących do podobnych zabudowań, tylko już mieszczących się w dalszym planie fotografii. No i nieodzowny element niemal każdego podwórca, czyli rynsztok, który był takim elementem miejskim na Woli, obecnym w zasadzie do początku lat 50., czyli do budowy wielkiego kolektora na Woli w 51 roku, czyli taki pełny proces kanalizacji. Natomiast rynsztok był obecny na ulicach wolskich, no, szczególnie w tej biedniejszych częściach, no to był taki element, który no, funkcjonował, że tak powiem, niewstydliwie, ale na pełnym widoku. Warto na tę fotografię popatrzeć i zestawić ją z obrazkami budynków będących reprezentacją realizacją nowoczesnej II RP, jak choćby otwartego tuż przed II wojną światową Muzeum Narodowego w Warszawie. Wtedy przepaść dzieląca te dwa wizerunki Warszawy, wizerunki Polski, daje do myślenia o różnicach, które panowały w przedwojennym społeczeństwie. Było sobie zdjęcie i Michał Matus, czyli autor tego cyklu, powrócą w przyszłym tygodniu po 11 standardowo, a ja odsyłam do poprzednich odcinków na stronę Trójki, tam w podcastach wszystko można znaleźć. Z jednej z najciekawszych płyt 2024 roku poprosimy o panów z Irlandii. Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Trójkę.

Dziś w naszym cyklu o sztuce opowieść nie dla tych, którzy raczej mają słabe nerwy. Nasz prowadzący przedstawia w nim szokujące dzieło amerykańskiego malarza Thomasa Eakinsa. Gigantyczny obraz pod tytułem Klinika doktora Grossa z 1876 roku, który dumnie zdobi dziś ściany Philadelphia Museum of Art. Okay. Dzisiaj zacznę na ostro. Profesor dr Samuel D. Gross ma 70 lat. To najlepszy chirurg w Filadelfii. Ubrany w czarny surdut króluje nad salą operacyjną z rozwianą lwią grzywą siwych włosów. Z jego skalpela skapują krople krwi. Właśnie dokonał precyzyjnego cięcia na udzie pacjenta. Wiercącą uszy, ciszę sali przerywają tylko metaliczne dźwięki narzędzi chirurgicznych. Czasem słychać zduszone kasłanie. Nie każdy przyszły chirurg daje przecież radę, widząc krojone na żywo ludzkie ciało. W kącie płacze kobieta. To matka, której serce krwawi jak rana jej operowanego syna. Takiego intro w trzeciej stronie obrazu jeszcze nie było, ale jest po temu okazja. Dzisiaj obchodzimy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Wiadomo, że nowoczesna medycyna rodziła się w bólach i to dosłownie. Niestety głównie w bólach pacjentów. Bolesna była też słynna operacja chirurgiczna w klinice doktora Grossa w Filadelfii, do której doszło w 1875 roku. Być może by o niej zapomniano, gdyby nie amerykański malarz Thomas Eakins, który uwiecznił ją na gigantycznym obrazie Klinika doktora Grossa, który dumnie zdobi dziś ściany Philadelphia Museum of Art. Ale nie tylko rozmiary dzieła były gigantyczne, kontrowersje wokół niego także. Obraz Eakinsa z grzmotem skandalu przetoczył się przez całe Stany Zjednoczone, wywołując emocje podobne do meczu Real Barcelona. Swoją drogą, gdzie te czasy? Czy dziś ktoś wolałby włączyć transmisję z odsłonięcia obrazu zamiast Ligi Mistrzów? No ale wróćmy do Eakinsa i jego płótna. Klinika doktora Grossa to arcydzieło realizmu. Eakins pokazał krwawą operację odbywającą się w uniwersyteckim audytorium. Takie zabiegi nazywano wtedy teatrem chirurgicznym, który był zarazem operacją i, no, że tak powiem, zajęciami praktycznymi na żywo dla studentów medycyny. Faktycznie, mamy tu teatr. Pierwszy plan to swoista scena. Ostre światło pada na aktorów, czyli chirurgów i pacjenta. Światło pokazuje jeszcze postać notującego asystenta. Reszta obrazu tonie w ciemności. Płótno jest niemal monochromatyczne, zatopione w brązach i szarości, dlatego krew jest tak wyraźna. Rana, skalpele, zakrwawione palce, wszystko to krzyczy czerwienią. Jest grubo i teraz będzie najgrubiej. Ta operacja odbywała się bez znieczulenia. W tamtych czasach nie słyszano o strajkach anestezjologów, bo nie było anestezjologów. Dlatego wspomniałem, że nowoczesna chirurgia rodziła się w bólach pacjentów. Jest jeszcze coś w tym obrazie, co mnie zachwyca. Niewiele jest tak genialnych analiz psychologicznych przedstawianych osób. Każda postać, nawet w półmroku studenckich ław, jest pełnokrwistą osobowością. Można bez cienia wątpliwości powiedzieć, kto będzie wielkim chirurgiem, a kto nudzi się myśląc o wieczornej imprezie. Dlaczego Eakins wybrał właśnie tą operację i tego chirurga? Bo był to zabieg rewolucyjny, podczas którego profesor Gross leczył młodego mężczyznę z zapalenia szpiku kości udowej. Małe słówko, leczył, a epokowa zmiana. Eakins zarejestrował pędzlem rewolucję, czyli tak zwaną operację zachowawczą. Mówiąc po ludzku, leczenie zamiast amputacji. Wcześniej chirurdzy znali tylko jedną metodę poprawy stanu zdrowia pacjenta. Uciąć i fajrant. Dlatego obraz ma wielkie znaczenie dla historii medycyny, dokumentując jej kluczowy moment, objawienie nowej ery w chirurgii. Wspomniałem, że dzieło Eakinsa wywołało burzę. Dlaczego? Gdy obraz został po raz pierwszy wystawiony publicznie, skończyło się równie publicznym szokiem. Krytyka i widzowie podnieśli krzyk, że jest brutalny, pełen przemocy i pozbawiony głębszych uczuć. Oburzeni moraliści przyczepili się nawet do postaci matki, no bo jak można było namalować tak otwarcie rozpacz tej biednej kobiety. Biorąc pod uwagę to, że raptem 12 lat przed powstaniem tego dzieła zniesiono w Stanach niewolnictwo, a rzeź Indian trwała sobie w najlepsze, pojęcie hipokryzja zyskało wtedy nowy, trudny do ogarnięcia wymiar. Co stało się z obrazem, który wywołał burzę? Oryginał wisi w muzeum, a na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona, tuż obok sali, w której odbyła się pamiętna operacja, umieszczona jest kopia, takie memento dla studentów odbierających tam dyplomy. Na koniec złożę życzenia. Dużo zdrowia dla Państwa i jeszcze więcej dla wszystkich ludzi pracujących dla ochrony naszego zdrowia. Trzeba mieć zdrowie, by leczyć zdrowie innych. To chyba wszyscy wiemy. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Jarosław Jaworski w kolejnym odcinku swojego cyklu o sztuce powraca w przyszłym tygodniu po 11:00, a my zachęcamy do tego, żeby sprawdzać odcinki poprzednie w podcastach Trójki, oczywiście. Karaś Rogucki muzycznie to jest zespół, który w zasadzie można powiedzieć, że już chyba nie istnieje, ponieważ ich trylogia płytowa się ukazała, trasa się w tym roku zakończy, no i wtedy to już chyba zamykamy temat, jak sami panowie powiedzieli, chociaż zobaczymy, nigdy nie wiadomo. Bezpieczny lot to jest jeden z ich nowszych utworów na zegarach 11:36. Kilka dni w noc, ładunkami pachnącego powietrza. Pstryka mi w noc i pstryka mi w serce elektrycznymi ładunkami. Pstryka mi prąd miliona volt. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc będziemy mieli proste drogi. Wieczny lot, właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa, od jednego do drugiego twojego słowa. Bezpieczny lot.

every week. Susie calls me in her sleep. I swear to love eternally, but that's a promise I can't keep. Blue stains of ink on her white teeth, an image I cannot unsee. What is real, what's fantasy? I'm not serious, I'm not deep. Susan Mary i Newest Zealand. Być może kojarzą Państwo jeszcze sprzed lat zespół The Cars on Fire. No to jest ekipa bardzo silnie związana z tą, której słuchaliśmy przed momentem. Kwadrans niespełna pozostaje do południa. O Marcinie Wisze już nieraz na antenie Trójki mówiliśmy w tym roku z okazji okoliczności wiadomych. No to teraz rozpoczynamy nową prozę w Trójce, również z nim związaną. Marcin Wicha in memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w Trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. To jest historia o rzeczach. I jeszcze o gadaniu. Czyli o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność, zredukowanych do jakiegoś obrazka czy kilku zdań, postaci w tle. Teraz już wiadomo, byli tacy albo śmacy. Teraz możemy podsumować całą tę szarpaninę, rozplątać niekonsekwencje, postawić kropkę, wpisać wynik. Ale jeszcze nie wszystko pamiętam. Dopóki nie mogę ich opisać, jeszcze trochę żyją. 40 lat temu. Nie rozumiem, dlaczego akurat ta rozmowa nagrała się w mojej pamięci. Narzekałem na jakąś audycję edukacyjną w polskim radiu, a moja matka powiedziała: nie wszystko w życiu da się zamienić na śmieszne historyjki. Wiedziałem, że to prawda. Mimo to próbowałem. Nie mówiła o śmierci. Tylko raz. Nieokreślony ruch ręką, machnięcie w stronę półek. Co z tym wszystkim zrobisz? To wszystko oznaczało jeden z tych systemów, które kupuje się w IKEA. Metalowe szyny, wsporniki, deski, papier, kurz, rysunki dzieci poprzyczepiane pineskami, a także pocztówki, pamiątki, pomarszczone ludziki z kasztanów, zeszłoroczne bukiety z liści. Musiałem jakoś zareagować. Pamiętasz Mariuszka z naszej szkoły? Bardzo miły, odparła, ponieważ pamiętała, że go nie lubiłem. Parę lat temu byliśmy z Martą u jego teściowej. Mieliśmy coś zawieść albo przywieźć, coś dziecinnego, kojec czy coś. Ile ma dzieci? Nie wiem, ale teściowa nie mogła się go nachwalić. Mówiła, że kiedy zaczął jej przeciekać dach, to Mariuszek sfinansował nowy z dachówki bitumicznej, bardzo drogi, i powiedział: o pieniądze niech się mamusia nie martwi, wszystko zostaje w masie spadkowej. I co u niego słychać? Nie wiem, pracuję w kancelarii. Nie martw się o masę spadkową, jest jeszcze czas. Ale czasu nie było. Moja matka uwielbiała zakupy. W najszczęśliwszych latach swego życia codziennie po południu wyruszała do sklepów. Chodźmy na miasto, rzucała. Kupowali z ojcem niepotrzebne, drobne przedmioty. Imbryczki, scyzoryki, lampy, automatyczne ołówki, latarki, nadmuchiwane podgłówki, pojemne kosmetyczki i różne pomysłowe gadżety, które mogą się przydać w podróży. Było to dziwne, ponieważ nigdzie się nie wybierali. Mieli ulubione księgarnie, ulubione sklepy z zabawkami, ulubione punkty napraw. Zawierali przyjaźnie z różnymi, zawsze bardzo, bardzo miłymi ludźmi. Każdemu nabytkowi towarzyszył rytuał. Zauważali jakiś nadzwyczajny egzemplarz w sklepie z używanymi lampami, gdzie urzędował pan od lamp, bardzo sympatyczny obywatel, żeby użyć dziarskiego określenia mojego ojca. Oglądali, pytali o cenę. Dochodzili do wniosku, że ich nie stać. Wracali do domu, cierpieli, wzdychali i kręcili głowami. Obiecywali sobie, że kiedy będą przy pieniądzach, co powinno nastąpić już wkrótce, to wtedy muszą koniecznie. Przez kolejne dni rozmawiali o tej niedostępnej lampie. Zastanawiali się, gdzie ją ustawić. Upominali się wzajemnie, że jest zbyt droga. Lampa żyła z nimi. Stawała się częścią gospodarstwa. Ojciec opowiadał o jej nadzwyczajnych cechach, szkicował na serwetce, jak wyglądała, miał świetną pamięć wzrokową, wskazując na oryginalność pewnych rozwiązań. Czasami jeździli ją odwiedzić, popatrzeć. Podejrzewam, że nigdy nie wpadli na to, żeby przy okazji negocjować cenę. W końcu kupowali. Byli idealnymi klientami. Potem ojciec dostał zawału w jakimś centrum handlowym po wypróbowaniu zielonego frugo. Zdążyliśmy jeszcze pożartować na ten temat. Nawet lekarz z pogotowia uznał, że to zabawne. Rzeczy, których nikt nie dotyka, stają się matowe, blakną. Meandry rzeki, trzęsawiska, muł, szuflady wypełnione ładowarkami od starych telefonów, zepsutymi piórami, wizytówkami sklepów, stare gazety, zepsuty termometr. I przedmioty już wiedziały. Czuły, że wkrótce będą przesuwane. Przekładane w niewłaściwe miejsca, dotykane cudzymi rękami. Będą się kurzyć, będą się rozbijać, pękać, łamać pod obcym dotykiem. Tarki, miksery i sitka zamienią się w śmieci. Zostaną w masie spadkowej. Ale przedmioty szykowały się do walki. Zamierzały stawić opór. Moja matka szykowała się do walki. Co z tym wszystkim zrobisz? Wiele osób stawia to pytanie. Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak znikniemy, to zostaną nasze rzeczy, zakurzone barykady. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali prozę w Trójce, która powróci oczywiście jutro przed 12 w audycji Dobrego Dnia, na którą zaprasza Justyna Grabasz. A my już dziękujemy za to spotkanie przed południem. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska i Maciej Jankowski i Billie Holiday. Dziś 110. rocznica jej urodzin. Do usłyszenia. I'm a fool to want you. To want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone.